NTR. Het was niet te missen. Vandaag is het Kapsalon Theaterdag. Na de persconferentie van vorige week is er een innige band ontstaan tussen kappers en de cultuursector. Theaters werden omgebouwd tot kapsalons. Het was knippen, scheren en nageltjes doen onder het genot van een live optreden. Vanuit de Kleine Comedie praten we na over de landelijke actiedag. Kunststof. Hier zijn Jelly Brouwer en Gijs Groenteman. Ja, Gijs, de cultuurwereld kwam in opstand vandaag en wij mochten neerstrijken in de Kleine Comedie. En daar zijn we heel blij mee. In het komende uur gaan we praten over de liefde tussen de kunstenaar en de consument. Hoe belangrijk kan het theater, de muziek, kortom, de kunst zijn in een mensenleven? Musicalster Nandi van Beurden, acteur Stefan de Wallen en violiste Judith Steenbrink zijn hier met hun fans. Ze zwaaien nu. Ja, ze heel lief. Ze zitten in de zaal van de Kleine Comedie. Ja. Doodstil. Ja. Maar wel gezellig. Ja, zeker. Ze luisteren aandachtig. Maar we gaan eerst even horen hoe het allemaal verlopen is vandaag. Hè? Zeker, met de pionier zelf. We hebben Jurgen Tjonna Fong, de directeur van de Kleine Comedie hier aan tafel. En Diederik Ebbingen, een van de initiators van deze actie. Jurgen, wat voor dag was het in de Kleine Comedie? Een van de initiator van dit idee. Okay. Laat hem de credits geven. Ik heb deze dag op adrenaline doorgemaakt. Het was natuurlijk ontzettend spannend, omdat afgelopen donderdag was het niet meer dan alleen een ideetje en een appje. En binnen de kortst mogelijke tijd hebben we het uitgevoerd. En kwam er vlak van tevoren ook nog even de waarschuwing dat er waarschijnlijk gehandhaafd gaat worden. Om het extra spannend te maken. Dus dat je niet zomaar denkt dat het een leuke, gezellige dag, maar ook een beetje dat spannende randje nog aan zit. Ja, het was wel echt heel erg teleurstellend. Want vanaf vrijdag was bekend dat we dit zouden doen. Om zo vlak van tevoren dat bommetje te laten vallen, dat was wel echt, echt jammer. En dat heeft een extra laag aan de dag gegeven, waardoor het wel des te urgenter werd. Maar als je me vraagt hoe ik die dag heb beleefd, vannacht, bel me dan nog een keertje rond de uur of vier. Volgens mij heb ik dan een klein beetje een beeld hoe dat zal zijn. En behalve dat appje trouwens, waar je het over had? Nou ja, dat is heel leuk. We hebben ze net even teruggekeken. Uiteindelijk heeft Diederik in dat appje dat hij 's nachts naar mij verstuurde precies geformuleerd wat we vandaag hebben uitgevoerd. Heb je hem nog, dat appje, Diederik, in je telefoon? Nou, dan moet Jurgen denk ik even zoeken. Ja, dat heb ik zeker bij de hand. En, hoe laat was het trouwens dat je hem appte? S'nachts. Hoe laat? Nou, dat gaat gewoon in de avond. Ja, kijk, na 2 jaar lockdown is 12 uur 's nachts al in midden in de nacht voor mij. Hè? Dat snap je wel. Mm-hmm. Dus ik ben ondertussen druk aan het zoeken. De mensen naar de radio kijken. Mensen zeppen nu weg, Jurgen. Ja, precies. Ga jij hem voorlezen? Of, ik heb mijn telefoon niet bij de hand. Lees jij maar voor, Jurgen. Lees maar voor. Lees ik hem voor? Nee, Dieter kan het zelf. Tenminste, op zijn eigen... Nee, doe jij het, jongen. Jurgen, gefeliciteerd met je nieuwe baan. Te gek zet. Wat een mooie uitdaging. Maar ik dacht, zou jij niet een leuke, burgerlijke, ongehoorzame actie willen voeren met de Kleine Comedie. We regelen, en zo is het ook echt gegaan, 20 cabaretiers die allemaal een kwartiertje materiaal hebben. En dan kun je als publiek theater afspraak maken. 50 mensen per uur die 3 optredens zien, komen aan de voorkant binnen, zoals gebeurde. En we gaan laten ze door de achteruitgang naar buiten. En dan stroomt het een paar uur door. De optredende cabaretier doet iets met 1 persoon uit het publiek, wat wel mag vanaf zaterdag haar knippen, masseren, koffie to go maken. Nou ja, zoiets. Volgende week ergens. Sekswerkers hebben we er niet in het assortiment opgenomen. Had je ook een andere vergunning voor nodig, geloof ik. Volgende week ergens. Wat jij? Ben je in voor zoiets? Protest. Ik presenteer het. En ga aandacht vragen en zeggen dat de mensen een afspraak kunnen maken. Oh, sorry. Groet. Diederik Ebbingen. Voor het geval ik niet wist wie het was. Kijk, maar dat is toch wel ongelooflijk. Dit is dus 6 dagen geleden. Dit is afgelopen dinsdag. Het is nu, op donderdag, het is nu woensdag. Het is inmiddels internationaal nieuws, tot en met de New York Times en Al Jazeera aan toe. Het hele land heeft eraan meegedaan. Diederik, hoe is het idee in jouw hoofd opgekomen? Ja, nou ja, het was dat ik inderdaad donderdag gewoon thuis op de bank zat en dat het vrijdag zou die persconferentie zijn en donderdagavond begon het traditionele lekken alweer en werd het alweer kraakhelder dat wij als cultuursector weer dicht moesten blijven samen met de horeca. En dat de rest open mocht. En toen was ik dat gewoon aan het lezen. En toen zag ik dat nagelstudio's, kappers en alles wel open mocht. En toen ging ik, stond er ook meteen onder wat voor omstandigheden. En toen zag ik dat er bij een kapsalon 1 klant op de 5 vierkante meter binnen mocht. En toen dacht ik opeens van ja, maar dan kunnen we dat toch wel doen. Daarvoor had ik ook al een soort appcontact met mijn het impresariaat waar ik zit. Waar ook Henry van Loon zit en Jochem Meijer zit. En Robert Jan, die ook de manager die alles ook veel heeft geregeld hiervoor. En toen zaten we al een beetje te fantaseren. En dus daar ontstond al iets. En toen kwam dat concrete idee. Dat heb ik aan Jurgen gedaan. De volgende ochtend hebben we elkaar gesproken. Toen belde een uur later belde Sanne Wallis de Vries Jurgen ook of van we moeten zo langzamerhand toch iets doen. Toen heeft Jurgen en heeft eigenlijk Sanne en mij aan elkaar verbonden. En Sanne was meteen zo ambitieus door te roepen we moeten het nationaal uitrollen. Terwijl ik het ideetje voor de kleine komedie had. Zij heeft toen allerlei een muzikant uit haar assortiment en nog wat mensen genomen die dat inderdaad serieus gaan nemen. En op de een of andere manier, ja, dat oile overzicht heb ik überhaupt niet. Nee. Maar op de een of andere manier rolde het. Een klassiek gevalletje van sneeuwbal was het. Het was een soort sneeuwbal. En ook en daarvan was de consequentie meer dat meteen zoveel theaters en zoveel mensen en zoveel artiesten zo enthousiast reageerden. Dus je voelde gewoon dat we eraan toe waren. Ja, want het grappige is natuurlijk dat er anderhalf jaar lang, of zolang als deze pandemie inmiddels duurt, wordt gezegd van KLM heeft een lobby en de boeren hebben een lobby en iedereen heeft een lobby en de culturele sector heeft geen lobby en ja, weet op een of andere manier. Ben ik niet van overtuigd. Ben je het daarmee eens of niet? Nee, dat is ook niet zo. De taskforce die voor de culturele sector op is gekomen, die heeft echt veel voor elkaar gekregen. Ook met minister van Engelshoven en er zijn steunpakketten georganiseerd. En de taskforce heeft dat echt goed gedaan. Zij hebben nu ook een routeplan gepresenteerd aan de regering, waarbij ze adviseren, laten zij dat nou volgen. En wat voor mij de reden was om dit te omarmen, was een nieuwe regering zou ook nieuwe kansen moeten bieden. De nieuwe minister van Cultuur en de nieuwe staatssecretaris van Cultuur hadden die vrijdag inderdaad de handschoen op kunnen pakken en laten zien dat ze de sector serieus nemen. En dat is dan een gemiste kans. Ik ben heel blij dat er een scherm in beeld is. Ik vind het heel fantastisch dat de Irma en andere tolken in een vakje rechts onderin te zien zijn. Maar behalve de vorm is er qua inhoud helemaal niet zoveel veranderd. En dat stelt wel zodanig teleur dat we denken, nou ja, wat moeten we dan doen? En daarom past het voorstel van Diederik zo goed. In dit huis, het Huis van Verhalen, waar humor centraal staat, is een ludieke actie om aandacht te vragen voor een heel serieus probleem meer dan welkom. Maar blijkbaar, Diederik, gezien het waanzinnige succes en het enthousiasme waarmee deze actie omarmt, was er dus een soort grote behoefte om daadwerkelijk een keer met z'n allen iets te laten horen, ludiek of wat minder ludiek, nou ja, maar dat, om gewoon dat is wat je keel op dat te is zetten. Gewoon wat je merkte. Daarom is dat sneeuwbaleffect ook zo hard gegaan. En wij wisten niet wat ons overkwam. En ik moet echt zeggen, en dat klinkt vrij pathetisch, en zo zit ik normaal niet in elkaar, omdat ik dat probeer uit de weg te gaan, maar ik was echt ontroerd. Niet helemaal. Ja. Ja. Maar hoe ontroerd ik was door inderdaad, ik kwam hier binnen. Ik kwam dus vrijdagmiddag kwam ik hier binnen. Want toen, wij hadden dit gedaan. Het kwam al in het kwam al op Twitter. Toen belde het NOS-journaal al, dat ze mij in het NOS-journaal. Ja, ik kreeg er ook een beetje de slappe giegel van. Ik zei, nee, maar ik kom naar de kleine. Ik belde Jurgen, kan ik naar de kleine komedie komen? Nou, ik kom hier naar de kleine komedie. Ga je op het toneel uitleggen van, er komt daar een kapperstoel en daar een kapperstoel. Nou, ze staan er nu nog steeds. Dus ik heb het helemaal zo geschetst. En de reacties waren zo goed. En er kwam zo'n positieve energie bij. En ik zag hier de theatertechnici in de komedie, toen ik hier kwam en hun het vertelde. Je zag ze echt zo even opveren van, we mogen weer wat doen. Maar het was ook een soort ventiel om de frustratie van de afgelopen anderhalf jaar lucht te geven. En om het op een positieve manier om te zetten in iets leuks. En hoe was de dag vandaag? Hoe was het hier in de kleine komedie? Nou ja, ik vond het heel ontroerend. Het was al zo dat ik vanmorgen hier aankwam fietsen en dat het helemaal vol stond met pers voor de deur. En ja, dat is natuurlijk al meesterlijk. En ook allemaal mensen die er al stonden. En ik heb voor het eerst gehad dat ik echt van huis hier naartoe fietste. En dat ik denk 6 of 7 mensen gewoon naar mij riepen van succes vandaag, succes vandaag. Dus ik kreeg zoveel appjes. Dus het was een soort. Ik werd een soort adrenaline. Ik had bijna niet geslapen. Ik werd een soort adrenaline wakker. En ik werd gewoon getild hier naartoe. En het ging hier lopen. En die artiesten kwamen. Iedereen was blij en gelukkig. En toen waren die beelden opeens. Die kwamen tevoorschijn van het concert. Oh man, dat beeld van het concertgebouw was natuurlijk iconisch. Ongelooflijk. Vertel even voor de mensen die niet gezien. Er is een filmpje en het duurt maar 11 seconden. En het gaat nu de wereld over. Hè. Daar daardoor komt ook die Washington Post en de New York Times en de Independent. Wat zie je op dat filmpje? Het filmpje zie je, je ziet het concertgebouw, hoor je spelen. Je ziet in de voorgrond zie je een man gewoon bij de kapper op het toneel zitten. En die wordt geknipt, terwijl je dat concertgebouworkest zit daarachter. En de camera draait om naar de zaal en daar zitten mensen misschien 100 man helemaal verspreid over die zaal met mondkapjes daarnaar te luisteren. Een groot theatraal beeld, hè? 11 seconden en je had kippenvel en een brok in je keel. Ja. En toen begonnen wij hier en eigenlijk is dat hier zo gebleven. Ja. En zo ontspannen als jij was, zo heb ik dat niet ervaren. Ik was op van de zenuwen, juist doordat die dreiging van die lockdown er was. Ja, je dacht die boete natuurlijk. Bijvoorbeeld. Dat is een failliet door een boete. Dat zou heel vervelend zijn geweest. Kijk, als de straf was geweest, jullie blijven voor straf nog een week dicht. Ah, Allah, daar zijn we inmiddels aan gewend. Maar het is ook dat ook de burgemeesters die zich hebben uitgesproken tegen deze actie. Dat is natuurlijk heel zonde voor al het werk dat onder andere Sanne natuurlijk gedaan heeft. Voor alle theaters die mee wilden doen. Als je dan zo af wordt gestraft voor het feit dat je initiatief toont. Ja, dat is heel erg teleurstellend. Juist omdat we het positief willen insteken. Juist een ludieke actie om schouder aan schouder te staan en aandacht te vragen. Ja, tegelijkertijd voelde ik wel meteen, eerlijk gezegd. Toen ik gisteren gebeld werd door burgemeester Halsema, voelde ik bij haar heel erg de tegenzin om mij dit te moeten melden. Dat snap ik. Het was een formeel gesprek en je voelde aan haar dat ze het moeilijk vond om dat te doen. Dat snap ik. Laten we heel even, jullie kunnen hem niet horen, het was een landelijke actie. Laten we even naar het uiterste, sneeuwbaleffect, laten we even naar het uiterste puntje van Nederland gaan. Een waddeneiland, Texel, waar Theo Maassen deze actie heeft gepioneerd. Theo, hoe was het op Texel? Ja, het was geweldig. Het was geen pers, maar het was heel puur gewoon weer. Ik bedoel, zoals het vroeger was, gewoon van tevoren aankomen, even kletsen, even met de techniek, even kijken hoe en wat. En toen het optreden en daarna nog even wat drinken, het was geweldig. En ook een kapster. En ook een kapster, dus handig. Hey, maar Theo, hoe kwam je op Texel terecht? Nou, ik was al op Texel. Ik was op vakantie. En Diederik die vroeg of ik mee wilde doen aan de actie. Ik zei, ja, ik ben op vakantie. Ik wil heel graag meedoen. Maar ik ben op vakantie. En toen hing ik op en toen dacht ik, ja, fuck, maar ik wil meedoen. En toen liet ik hem weten van, ja, zal ik dan kijken of ik op Texel iets kan regelen? En toen zei hij meteen ja, met een uitroepteken. En toen heb ik dat gedaan. En toen heb ik gespeeld in de Toegift. In een heel klein theatertje op Texel. Ja, zo is het gegaan. Wat wou je zeggen, Diederik, tegen Theo? Nou ja, dat ik het grappig. Dat ik natuurlijk, ik belde Theo op om mee te doen hier in de Kleine Comedie. En toen zei hij, ja, ik ga op vakantie en ik heb zin in vakantie. En toen ging ik met vrienden daarheen. En toen dacht ik, nou, die hebben we dan niet. Jammer, zonde. En toen appte hij me, of appte nee, sms, want hij heeft geen app. Ja. toen sms'te hij van, ja, ik wil toch heel graag meedoen. En ik heb het hier op Texel geregeld. Dus ik speel op Texel. Dat is toch fantastisch. Ja, geweldig. Hey, en Theo, wat is nou jouw analyse? Waarom is deze actie met zoveel vreugde, toewijding, passie. Ik heb nee ook aan het woord passie, maar goed, met zoveel passie omarmd. Nou ja, ik denk door een soort natuurlijk gevoel dat de cultuursector heeft zich zo, we hebben ons zo braaf van alles gehouden. Ook een soort natuurlijk momentum van ja, nou willen wij ook even laten horen dat wij belangrijk zijn en dat cultuur ook essentieel is. Ik denk dat de timing wat dat betreft helemaal klopte. Ik wil er helemaal niet om schreeuwen en roepen, maar je wil ook niet in een hoekje zitten en wachten tot het je beurt is. Nee. En ja, ik denk dat het vooral is, zo het gemeenschappelijke gevoel van dat het ook iets heel belangrijks is. Ja, want het grappige is natuurlijk dat je 5000 keer op hele gedragen toon kan zeggen dat cultuur de zuurstof van de samenleving is en dat we het nodig hebben en dat het is waar een beschaving voor staat enzovoorts. En daar wordt dan altijd ernstig om geknikt. Maar op een of andere manier een beeld maken, iets doen, daar uiting aan geven en op zo'n manier het vormgeven, maakt het toch indringender op een of andere manier. Hè? Ja, tuurlijk. Want woorden hebben ook heel veel betekenis. Maar dat kan ook, woorden kunnen ook flauwekul zijn, of die kun je ook gebruiken voor dingen die oneigenlijk zijn. En dit is gewoon echt. We zijn gewoon allemaal echt naar die plekken gegaan. En we hebben echt met kappers en het publiek is gekomen. Dat is gewoon de echte wereld. We hebben het in de echte wereld gedaan en niet alleen maar met een paar leuke, interessante zinnetjes of slogans. En natuurlijk is dat krachtiger. Ja. Wat voor reacties kreeg je, Theo, daar? Tessel? Nou, ik kreeg naar de hand een compliment. Ik wist niet of het een compliment of een belediging was. Er kwam iemand naar mij toe. Die zei, Theo, als ik het heel slecht had gevonden, dan was het nog schitterend geweest. Nou, die kan je in je zak steken. Ja, dus mensen vonden het ook zo fijn om, ja, om aanwezig te zijn bij zoiets. En om gezamenlijk iets te ervaren. In plaats van dat je in je eentje naar een scherm zit te kijken. Maar gewoon met een groep mensen hetzelfde meemaken. Dat is dat. Dus de behoefte was niet alleen bij de artiesten, maar ook bij het publiek. Wat was heel sterk. Ik snap het. Dank je heel erg, Theo, dat je even verslag wilde doen vanaf Texel. Geniet van je vakantie, alsjeblieft. Ja, laat het niet te veel doorkruisen door dit soort werkdingen. Ja, en we hopen je gauw weer her of der te zien. En dan vraag ik nog even aan Diederik. Diederik, hoort er een soort eis bij deze hele actie? Is het iets van, en nu willen we dat er dit en dit gebeurt? Nou ja, dat is natuurlijk ook een evoluerend proces. In het begin denk je deze actie, we gaan aandacht trekken. Maar nu denk je inmiddels, als je ziet wat er gebeurt en wat het effect is. In eerste instantie was ik heel blij met dat veiligheidsberaad wat aangaf aan Den Haag. Van jongens, jullie kunnen niet tot de 25e wachten. Jullie moeten echt eerder je uitspreken over cultuur. Dus toen dacht ik, die zijn op ons zijde. En daarom was het ook enigszins verbazingwekkend dat wij de volgende dag opeens vrij streng werden toegesproken en dat het gehandhaafd zou worden. Maar dat draait zich inmiddels ook weer om. Want die burgemeesters, die zijn het ook zat. Je hoort de hele tijd, en dat wil ik toch echt even gezegd hebben, het wordt altijd gericht op de handhaving. En je kan toch zeggen dat minister-president Rutte, die er al 10 jaar zit en niet echt veel op heeft met cultuur, ook er een meester in is om verantwoordelijk te zijn voor dingen en te zorgen dat de mensen dan boos worden op anderen. Ja. En dat is natuurlijk, er zijn talloze voorbeelden. Tegen elkaar uitgespeeld. En dat heeft hij in dit soort geval en ook, en dit niet alleen maar bij ons, maar ook met de mensen die tegen de coronamaatregelen elke zondag op het Museumplein zijn, die worden boos op de burgemeesters, op de handhavers, op de politie, op de BOA's. Ik moet zeggen, ik heb heel warm gevoel voor de politie en voor de handhavers. En voor de burgemeester. We moeten het probleem zoeken waar het probleem zit. En dat is toch echt Den Haag. Het zwalkende beleid, het perspectiefloze beleid, het visieloze beleid. En dat is wat deze verwarring brengt. En wat ook die burgemeesters in een onmogelijk pakket brengt. Die moeten dit dan handhaven, terwijl ze ergens voelen, er klopt geen jota van. En ik denk dat we dat nu ook heel duidelijk gemaakt hebben. Dus het probleem zit in Den Haag. En eigenlijk wat je wil is dus perspectief. Perspectief dus los van is wat heel het belangrijk. Perspectief is, maar perspectief. We hebben laten zien dat we een hele wendbare sector zijn. Dus we kunnen ons ook aanpassen. En het perspectief hoeft niet in steen gebeiteld te zijn. We kunnen ons ook daarin aanpassen. Maar daarom ben ik zo blij met de routekaart van de Taskforce Creatieve Industrie en de Culturele Sector, die ervoor gezorgd heeft dat er een perspectief gemaakt zou kunnen worden. Regering, neem kennis van deze routekaart, doe daar wat aan mee en zeg niet bij elke persconferentie, de volgende keer zullen we kijken wat er mogelijk is. Na 2 jaar is dat gewoon niet meer houdbaar. Nee, Ernst Kuipers heeft dat al min of meer weer gezegd, van we kunnen nu nog niks beslissen over de culturele sector. Het is nog te vroeg om daar nu knopen over door te hakken enzovoort. Ik geloof dat op 25 januari het volgende weegmoment is. Ja, terwijl dus het Veiligheidsberaad heeft gevraagd, doe dat nou eerder. Precies. En volgens mij is er nu een brief van burgemeesters uit die eigenlijk heel kritisch is naar de regering toe en die dat eigenlijk ook vragen. Dus ik vermoed, en volgens mij komt er zelfs donderdag een eerder beraad om dit af te dwingen. Dus ik hoop gewoon heel erg dat er eigenlijk voor het weekend gezegd wordt. En het is ook zo dat met die theaterwereld en met de concertwereld, dat het niet zo is dat als ze de 25e zeggen, jongens, jullie mogen vanaf morgen open. Dat zo werkt dan het niet in onze wereld. Dat kan met een winkel. Dan draai je de sleutel om en dan ga je er binnen en dan verkoop je je spullen. Maar hier is het, er zitten gezelschappen te wachten, gigantische decordingen. Het publiek is onzeker. Die moet je weer terugwinnen. Die hebben al 36 vouchers binnen. Hoe werkt dat? Dat is ook een heel langzaam en kwetsbaar traject wat we in zullen moeten gaan op het moment dat de regering beslist, ga dat traject weer in. Maar doe dat dat nu in plaats van maandag. Want, en doe het zorgvuldig. En doe het zorgvuldig. Diederik, er is wel een actievoerder aan jou verloren gegaan. Hè? Je is helemaal niet aan hem verloren gegaan. Hij heeft het vandaag uitgevoerd. Ja. Nou, ik ervaar dat ook wel zo. Ik begon als een ludiek ideetje. En ik ben niet iemand die de straat op gaat. Maar er is ook wel iets bij me wakker. En dat ik ook denk van ja, het is niet meer uit te leggen. En het moet toch gewoon nu gewoon goed geregeld worden. En ja, come on. Ja, ja, dankjewel. Vooral die prioritering. Het is niet meer uit te leggen. Leg uit wat de prioritering is en laat het niet overkomen alsof het lijkt alsof de hardste schreeuwers gehoord worden. Want dan snap je. En dat die meer. Cultuur altijd maar het sluitpostje is. Van, nou, dan gooien we gewoon dicht. Ik vind het ook link om ons weer af te steken tegen anderen. Want ik gun het namelijk. Ja, dan worden we weer tegen elkaar. Ik ben niet. Ik wil. En dat is precies. We zijn niet ook, tegen de sekswerkers. Dat is ook precies laat waar. Laat de sekswerkers hun werk doen en laat ons hier op het toneel spelen. En laat de IKEA open zijn. En de IKEA. Want dit is precies ook waar deze regering. Garen bij spint. Dat wij tegen elkaar gaan en dat we de anderen zeggen. En dat we zeggen, ja, maar die mensen die zondag op de dampkoffie... Het is een oude wet van de macht. Ja. Het is een oude wet van de macht. Precies. Jongens, ik dank jullie heel erg hartelijk. De essentie van deze hele actie gaat natuurlijk over de relatie van de artiest en zijn of haar publiek. Dat is waar het om gaat. En daar gaan we het de rest van de uitzending over hebben, Jelly. Over hebben de liefde tussen de kunstenaars. We hebben drie fantastische artiesten en hun allergrootste fans. Ik dank jullie heel erg hartelijk, Jurgen Tjonnefong en Diederik Ebbingen. En ook voor alles wat jullie vandaag hier teweeg hebben gebracht. En nu, dan mogen jullie nu opstaan. Nu mogen ook even buigen naar het publiek. Ja, ja buigen. Ja, heel goed gedaan. Kijk eens, wat een applaus. Nou, heel goed. Ga zitten, Stefan de Wallen en Marjan Overdijk. Wie krijgen we nu aan tafel, Jelly? Nou, we hebben te maken met Stefan de Wallen, juist, acteur. En Marjan Overdijk, zijn grootste fan. Beide afkomstig uit Den Haag. Ja. En Stefan de Wallen, je hebt gerepeteerd vandaag. Ik heb vandaag gerepeteerd. In Amsterdam, in 020. En hoe was dat? Jij kon dus niet bij dit alles aan. Nee, ik kon niet zijn. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu even mag zitten. En ik heb vandaag gerepeteerd. We zijn nu 2,5 week bezig. Aan de voorstelling GIF van Lot Vekermans. Samen met Karin Krutse en Johan Doesburg. Mij nog bekend van het Nationale Toneel. Die daar de regie van doet. En we zijn ontzettend blij dat we weer... Ik ben heel erg blij dat ik weer aan het werk ben. En ja, ik hoop ongelooflijk met zoveel mensen... iedereen die aan deze actie meedoet... dat we heel snel weer open mogen en dat we mogen spelen. En onze kunsten kunnen vertolken. En Marjan Overdijk heeft het kaartje al geboekt, neem ik aan. Van GIF? Ja. Ja, wat dacht je? We gaan ervoor. Ja. 19 februari, première in de Leidse Schouwburg. Ja. Ja. Hoe keek jij, Marjan, naar deze dag van vandaag? Noodzakelijk. Voor mij is... In elk mens zit volgens mij een speler. Kinderen die heel klein zijn... die spelen wel eens gewoon in de zandbak. Maar ze spelen heel vaak van... ik ben de moeder... en jij bent het kind. Mm-hmm. En zodra ze naar school gaan, ik ben juf en dan zijn het de kinderen. We doen dat rollenspel. Ja. Ik ben de politie vandaag en jij de boef. En zo speel je. Doktertje, ik ben de dokter, jij bent ziek, ik ga je onderzoeken. We weten allemaal hoe dat opgevat wordt. En jij hebt veel kinderen onder je hoede gehad, wel grote, want je bent oud-docent in Nederlands, gymnasium. Maar ik denk dat bij de meeste mensen dat... spelen voorbij gaat. Mm-hmm. Op een gegeven moment word je echt moeder of echt juf. Mm-hmm. Of echt politieagent of wat dan ook. Echt burgemeester, echt minister-president. Ja. En dan? Dan is er een groep mensen zoals Stefan... die toneelspeler blijven. En die kunnen dus elke avond of overdag zeggen... vanavond ben ik George en jij Martha. Of... als jij nou lady bent, ben ik Macbeth vanavond. En daar ben ik jaloers op. Daar wil ik deel van uitmaken. En dat kan ik doen door... naar toneel te gaan. Jij zit uit jaloezie in die zaal, keer op keer. Ik nou ja, zou dat willen. Via hen te beleven ik zou weer, dat hele ik beleef spel. Dat via... Ja. En Stefan. Dan heb je een paar mensen in die toneelwereld... Ja. Die als een rode draad door je leven gaan. En het Rood Theater. Daar ben ik begonnen, ja. Nou, Lodewijk de Boer, de Family. De Family, ja. Heette Kit of Kil, je rol? Ik was Kil, ja. Kil. Ja, ja, ja. Nou ja, een kwajongen in een hemdje. En dat was een voorstelling waarbij je ongeveer die spelers aan kon raken. En nou ja, zo was ben je meteen ik, verliefd op Stefan, maar ja. Ik hou van die man. Wat heeft hij toch? Ja, het is een schitterende man, dat zie ik ook wel. Hij heeft dat onderkoelde wat kinderen ook hebben. Dus je speelt moeder en dan ben je dat ook meteen. Je hoeft niet een pruik op of na te denken, hoogstens de schoenen van je moeder. Maar dat in het interview dat ik vorige week las, waarin je gif aanbeval, zei hij, ik ga in die rol, een heftige rol, over een echtpaar dat kind heeft verloren. Ja. En dan zeg je, ik ga wel in die rol, maar ik wil te alle tijden een knipoog kunnen geven aan mijn tegenspeler. Ja. En dat spreekt mij zo aan. Dat, en dat zie jij? Dat zie ik in dat zijn zit... spel. Hey, dat zit in zijn spel. Stefan, dan zit Marjan zit dus van jou te genieten. Ja. Wat is jouw... Ik ben een beetje vervelend. Wat is jouw relatie tot het publiek wat er in die zaal zit? Nou ja, ik ben het helemaal eens. Het is natuurlijk een soort terugkeer naar de magische wereld. Hè? De kinderwereld. Ik zeg het ook als ik lesgeef vaak tegen de leerlingen of tegen de studenten die ik dan lesgeef. Dat het toch, als je als kind je voorstelt dat je op een bed zit en je zit. Ik zit nu op midden op zee en dan komt een golf en een grote walvis. Je maakt het allemaal in een vingerknip mee. En dan hoor je beneden, het is een boterham en je bent er in een vingerknip uit. Maar het is allemaal wel waar geweest. En dat is natuurlijk een afspraak die je... En dat is het mooie en magische van theater, van de live kunsten. Is dat je dat met elkaar meemaakt. Wat is heel diep in ons zit blijkbaar, om dat te willen. Dat is dat appelleert aan dat oude magische gevoel van dat kind zijn. Wat heel nieuwsgierig en verwonderd eigenlijk die wereld in kijkt. En van alles meemaakt, niet alleen in het echt, maar ook in zijn hoofd. En dat die werelden lopen door elkaar heen. En dat maakt toneel. En als je dat op een avond met elkaar kan beleven. Want het is natuurlijk ook net zozeer als dat het publiek zich openstelt voor ons. Dan stellen wij ons open voor het publiek. En is het een soort van gezamenlijke afspraak van, jongens, het licht gaat aan. Dat is het en waanzinnig, ik ben nu gewoon de koning van Denemarken. En daar geloven jullie nu vanaf nu. En dan is het... aan ons de taak om de mensen dat te laten blijven geloven. Niet dat je dan heel keurig of heel netjes een beetje een balletje loopt hoog te houden. Je moet wel iets opbranden. Ik snap het. Ja. We gaan het daar zo meteen verder over hebben. Laten we eerst even, want de wereld draait ook nog lustig door. De ondertussen. Echte wereld. De echte wereld, buiten het toneel. Laten we heel even naar Freddy van Tijn gaan met het nieuws. NPO Radio 1. Vandaag op de 19e is al een record aantal coronabesmettingen in één maand bereikt. Tot nu toe zijn bijna 550.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het komt neer op gemiddeld bijna 29.000 positieve tests per dag. In dit tempo kan januari uitkomen op 900.000 positieve tests. De PVV heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet vanwege de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon. In de motie van wantrouwen veroordeelt de PVV het beleid van het hele kabinet. De motie wordt volgens Haagse bronnen bijna zeker verworpen. Vanavond zijn de stemmingen. Een aantal theaters en cultuurinstellingen dat vandaag uit protest open was, heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gekregen. Voor zover bekend is er nergens een boete uitgeschreven. Met de actie Kapsalon Theater wil de culturele instellingen laten zien dat ze veilig open kunnen. Net als bijvoorbeeld kappers die dat wel mogen. En de Vrije Universiteit in Amsterdam financiert een onderzoek naar mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit die nauw verbonden is aan het politieke regime. Het blijkt uit stukken in handen van de NOS. Op de site van het onderzoeksteam staat onder meer dat Oeigoeren niet worden gediscrimineerd in China. Experts noemen zo'n financiering ongewoon. Kunststof. Vanuit Kapsalon de Kleine Comedie. We praten nog even door met Stefan de Wallen, acteur, en zijn opperfan Marjan Overdijk uit Den Haag. Marjan, jij bent een cultuurminnaar van hier tot Tokio. Hoe gaat het? 2 jaar corona. Je ging wekelijks naar het theater. Je bent vrijwilliger in Beelden aan Zee. Ja. Leeg en saai. Ja, je moet andere dingen gaan. Dus we hebben op een gegeven moment zijn we maar dingen gaan streamen of meer films. Toch meer Netflixen. Je gaat dan toch naar een bepaalde film kijken. Maar dat is anders. Je wilt gewoon dat theater in. Je wilt 's avonds dat feestje hebben. Je wilt live Mahler horen in het concertgebouw. Ja, ja we hebben de foutjes nog. Je hebt de foutjes nog. Al twee keer hebben jullie kaartjes voor Mahler gekocht. Mahler Concertgebouw, dat was mei 20. Ja, het Mahlerfestival. Mahlerfestival. Mijn grote pijn dat dat niet doorging. Erg, hè? Ja, dat was bij ons ook. Ja. Dus dat is niet eens een foutje geworden. Je geeft dat geld dan weer aan de gezelschappen. En ook weer Mahler Amare in Den Haag. Het nieuwe theater dat wij hebben. Ging ook niet door. Nee, het wonderlijke is toch, Stefan, je kan streamen tot je een ons weegt. Nee, of een mooie DVD in de DVD-speler doen. Zoals Hugo de Jong ons aan. Maar er is helemaal niks vergelijkbaar met een zaal. Nee. Waarin een concentratie ontstaat tussen al die mensen en jullie als acteurs of trainende artiesten. En waar de magie plaatsvindt. Hè? Dat is ook zo. Dat is hetzelfde als je. Goed, theater is natuurlijk zo. Ja, dat is iets wat je met elkaar nogmaals. Met elkaar meemaakt. Maar ik kan me net zoals de musea dicht zijn, dat je een museum in kan lopen, dat je daar kan zijn, dat je naar een schilderij, dat je één kan worden, dat je verbeelding wordt aangezwengeld, dat je met elkaar een reis maakt op een avond. Of een goed boek leest. Dat kan je natuurlijk gelukkig nog wel in de coronacrisis. Maar dat live contact, dat is essentieel. Dat is ook essentieel voor ons zijn. Voor hoe je leeft. En ook voor de jonge mensen. Ja. Ik ging er net terug naar die kindertijd. Ik heb in mijn werkende leven lesgegeven op een gymnasium. En ik mocht de kinderen, de leerlingen meenemen naar het Rood Theater, naar de Appel. En dan ging je met 1-2 bussen. En die leeftijd, je wordt nooit, hè. Dat was van de week een uitspraak van een meisje dat zei, maar ik word nooit meer 15. Hè? Ja. Mm-hmm. Dat. Ja. En dat is het. Ze missen die paar jaar waarin ook al die... Waarin je zo ontvankelijk bent voor die dingen. Al die spannende dingen. Dat je voor het eerst toneel ziet. Voor het eerst naar het danstheater. En we moeten het in gaan halen. Ja, heel erg. En kunst is natuurlijk zo ontzettend belangrijk. Wat ik net zei, voor die verbeelding. En door jezelf dingen te kunnen verbeelden. En daar open voor te staan. Ontwikkel je ook een empathisch vermogen. Dat je ook in anderen in kan leven. Zoals je kan inleven die persoon op dat toneel. Of, maar dat je ook kan inleven in de mensen om je heen. En de maatschappij. Nou, dat je empathisch kan zijn. En wat het met onze mentale gesteldheid doet. Als we een avondje naar een concert gaan. Of, bijvoorbeeld. Ja, dat is heel belangrijk. En Stefan, tot slot, nu hebben we natuurlijk een hele korte periode gehad. Een paar weken geleden, een paar maanden geleden. Ik weet niet eens precies meer. Ineens die zalen weer open waren. En dat we weer in volle zalen konden zitten of op het toneel konden staan. Ik weet niet of jij gespeeld hebt. Ik heb toen niet gespeeld. Ik was toen aan het filmen. Dat is je was toen aan het filmen. Ja, ben je toen naar het theater geweest of niet? Nee, daar had ik toen geen tijd. Jij, Marjan, ben jij toen geweest? Nee, dat is het feit dat je iedere keer denkt, gaat het door? Zijn er kaarten te koop? Er is een lijstje van stukken die ik wil zien. Maar ik ben nog een beetje aan het afwachten. Maar gif ga ik doen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld wel in een van de eerste lockdowns samen met mijn zoons. Mijn moos, de jongste, maakte muziek. En Billy, die is acteur ook. Die speelde mee en die zong ook mee. En we lazen dan verhalen voor vanaf 10 uur 's avonds. Heb ik gezien, heel leuk. Tot 11:30 in de avond. En dat was heel erg, dat was dan weer een mooie bijvangst. Dan zat je met een publiekje van, hooguit 20, 25 mensen verdeeld over de zaal. Hadden we eigenlijk een hele fijne, prettige avond waar we inderdaad even die verbeelding in doken. Ja. Het zijn wonderlijke tijden die we meemaken. Ja, Jelly. Ja, toch? Het is we maken ze mee. Laten we even, we moeten ook over de muziek gaan praten. Ik dank jullie heel erg hartelijk voor je komst naar de Kleine Comedie als de uitloper van de Kapsalon. Het is heel onaardig, maar dan vraag ik jullie ook om op te staan. Mogen jullie ook even buigen? Laten we daar nu een kleine... En applaudisseren. En we gaan allemaal kijken, Stefan de Wallen, naar Gif samen met Karin Krutse in Leiden, in de stad Schouwburg. En dan vragen we nu op het toneel Judith Steenbrink en Anton Langeler. Anton Langeler is de opperfan van het barok. Zeker, het barokorkest van Judith. Ga lekker zitten, maar ga zitten waar je wil, Judith. En Anton Langeler is afkomstig uit Groningen. Klopt. Ja. Anton, kan jij Judith voor ons introduceren? Bij de luisteraar? Ja, niet voor mij, want ik weet wie ze is, maar bij de luisteraar. Ik denk het, ja. Judith is samen met haar zus Tineke het leidende artistieke hart van Holland Barok. Ja, een fantastisch orkest. Hè? Het is een fantastisch orkest. Ja. Wat, behalve dat ze natuurlijk 100% thuis zijn in de wereld van barok en dat helemaal kunnen verklanken, ook altijd op zoek is naar spannende nieuwe combinaties. Waarbij barok gecombineerd wordt met gospel, met jazz of met hele andere muziekstijlen. Daniel Lohuis. Leszek Mosder, een Poolse jazzmuzikant, waardoor er steeds nieuwe... Maar Anton, ben jij niet een beetje een barokpurist? Heb je niet iets van, jongens, het is barok, waarom moeten nou al die andere dingen er ook weer bij gehaald worden? Nee, ik vind dat juist wel interessant. Ik denk dat in de periode daarvoor heeft barok misschien wel als een soort iets te heilig... een mooi stuk aardewerk op een altaar gestaan. En dan waren de noten van de componist waren heilig. En dat moest je zo mooi mogelijk uitvoeren. En ik denk dat het interessante nu is dat er eigenlijk weer naar barok wordt gekeken als... het oorspronkelijke materiaal is klei. En als ik nou het materiaal pak en ik beheers dat... dan kan ik de klei ook wel gebruiken om daar weer wat nieuws mee te maken. Kan je dat volgen, Judith, wat Anton daar zegt? Ja, dat is namelijk wat we doen. Oh ja, tuurlijk. Hij is niet voor niks jullie fan. Ja, wat is jouw relatie tot Anton? Nou, ik had Anton wel een beetje gesproken voor deze dag. Maar ik heb Anton wel gezien bij concerten. Je bent ook vrijwilliger. Want het orkest heeft inmiddels veel fans. En ook die via social media zijn mensen heel actief. Ik kan ook wel zeggen, in het begin van de lockdown hebben we heel veel reacties van publiek gekregen. Wat jammer dat jullie er nu niet zijn. En ja, ik kreeg heel veel mails. En dat wat wordt wel heel prettig is. Ja, en dat wordt ook wat minder nu. En dat vind ik ook moeilijk. Lastig. Ja, dat is naarmate lastig. Het langer duurt. Ja, waar zijn, je hebt het gevoel dat mensen wennen aan het feit dat het er gewoon niet is. Ja, bijna. Zijn jullie er nog wel? Hè? Ja. We weten dat ze er wel zijn. Maar in het begin was het. We hebben ook een noodfonds opgericht en er is heel veel gedoneerd. En nu is die tijd zo lang dat we denken, we hebben hele trouwe fans die ook heel, die veel mailen en veel aanwezig zijn bij streamings, al die dingen die we doen. Maar ja, we denken wel van, is iedereen er nog straks? Waarmee je ook dus eigenlijk zegt van, het moment begint wel daar te komen dat het ook weer echt tot leven gewekt moet worden, omdat het anders misschien gewoon... Ja, dood is misschien een erg groot woord, maar dat er echt wel weer lucht ingeblazen moet worden. Exact. In die concertwereld. Ja, en in dat leven. Ja. Ja. Maar kan je daar iets bij voorstellen, trouwens, Anton? Dat naarmate het langer duurt, de afstand tussen de liefhebber en de violist ook groter wordt? Ook vanuit de publiekskant kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Ik kan je misschien wel wat vertellen vanuit onze eigen ervaring, wat je daar eventueel aan kan doen. Want het ging net al even over het verschil tussen... Kijk, van dit soort praktische tips dat je over het verschil tussen hoe het was als je kind was en dat je dan nog speelde. Mm-hmm. En als je volwassen bent, dan leer je dat wat af. Met vriendschappen gaat dat ook een beetje zo. Als we volwassen zijn, dan kom ik jou eens voor het eerst tegen. Ik denk, dat is een aardige knul en ik spreek hem nog eens. En dan langzaam ontstaat er wat. Maar bij ons is het met de vriendschap met Holland Barok eigenlijk andersom gegaan. Het was mijn vrouw, Christine, die zei van, joh, muziek is voor jou best wel belangrijk. En wij geven al aan een aantal goede doelen. Maar is het misschien niet heel leuk om gewoon vriend te worden van een orkest? Dus het begon bij ons bij een soort wilsbesluit. En heel kort daarna zaten we bij het eerste concert wat we live meemaakten van Holland Barok. En toen waren we ook direct over de streep. En de betrokkenheid kwam eigenlijk daarna. Want dan heb je dat besluit genomen. En dan ga je je ook abonneren op de e-mailnieuwsbrief. En dan ga je de website volgen. En dan ga je ook kaartjes kopen voor het volgende concert. Want het is niet meer gewoon een orkest, maar het is jouw orkest. En daar wil je meer van weten. Fantastisch. En daar wil je bij betrokken zijn. Dus als je iets wil doen, en dat is niet alleen een cadeau voor een gezelschap waar je, je affiniteit mee hebt, jezelf. Maar ook voor jezelf. Mm-hmm. Dan wees ontstaat betrokken. Daarna de betrokkenheid. Ja. En het is om nog een reden, denk ik, belangrijk. Zeker nu. Want het is ook een signaal aan beleidsmakers en de mensen die gaan over de toewijzing van subsidies. Dat gezelschappen kunnen laten zien, kijk, er is een hele club van mensen om ons heen die ons steunt, die ons draagt, die ons van belang vindt. Dus als je iets wil doen voor het gezelschap en voor jezelf, zoek iets waar je affiniteit mee hebt, of het nou dans is of toneel of muziek. En pak een paar van die tientjes die je de afgelopen periode had willen uitgeven, maar toch niet kon. Ja. En doe dat. En dat is een daad van belang. Dat is natuurlijk een heel waar woord wat Anton hier spreekt. Maar, en Judith, hoe heb jij die dag van vandaag, waarin dat toch eigenlijk, waarin deze hele soort noodkreet die jullie nu allemaal staan, ook op een waanzinnige manier uitgebeeld werd, hoe heb jij die dag beleefd? Fantastisch, hè? Dat dit gebeurt en dat iedereen zegt, ja, nu laat cultuur echt van zich horen. tegelijkertijd maakt het me ook een heel klein beetje droevig. Omdat het je daardoor ook merkt van, ja, maar we zitten al heel lang in deze situatie. En wat ook door mijn hoofd speelde is van dat de roep heel sterk is, de zalen moeten open. Toen dacht ik, nee, ze moeten niet open, ze moeten open blijven. Want dat hebben we steeds meegemaakt. Ze zijn al een paar keer open gegaan. We hebben even kunnen spelen, maar ja, het ging altijd weer dicht. Dus wat mij betreft is dat echt nu de stap. Open blijven. Ja, eigenlijk ja, vergelijkbaar met wat er over de scholen wordt gezegd. Van je kan niet de hele tijd het dan weer open gooien en dan weer dicht. En maar een beetje naar bevind van zaken aan en uitzetten. Op een gegeven moment is het gewoon klaar en moet het gewoon open blijven. En we moeten regelen dat er iemand is die bepaalt hoe we dat dan gaan doen in de toekomst. Bedoel je dat? En dat plan is er nu eigenlijk, hè? Van dat er dat, dat ook als corona ernstig is en heel ernstig is, dat er toch ook dat de zalen open kunnen blijven. En waar wij in Holland Barok ook mee kijken, is we zijn heel erg aan plannen van volgende seizoenen, zo doe je dat altijd. En we merkten dat we gewoon steeds meer naar het buitenland gaan kijken, omdat internationaal de zalen veel meer open zijn dan in Nederland. En dat is, ik bedoel, we spelen heel graag internationaal, maar we zijn een Nederlands gezelschap. We hebben hier ook ons grote publiek. Mm-hmm. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk, dat je denkt, nou, we gaan maar in Duitsland spelen, want daar is het allemaal, hè, daar wat is meer kans. Wat gebeurt daar wat hier dan niet gebeurt? Nou, over het algemeen zijn de andere landen in Europa meer open dan Nederland. Maar in de cultuur wordt het daar ook anders geregeld? Ja, dat is heel complex, want alle subsidiesystemen, alles is in elk land anders geregeld. Mm-hmm. Hè? Dus dat is complex, maar over het algemeen zijn wij nu ook het enige land, wat in Nederland is nu dicht, de rest is open. Dus het is, nou ja, maar het is overal is het, gaat het erover dat we open moeten blijven. Ja. Hey, en nu heb je bent niet alleen uitvoerend artiest, maar je bent dus ook de hart en ziel en de artistiek leider van dat orkest, samen met je zus. Mm-hmm. Je hebt ook gewoon zorg over muzikanten. Ja, het voelt wel. We hebben ongeveer 15 muzici die vast bij ons altijd spelen en het voelt als een tweede familie. Het zijn echt je mensen waar je vaak al 10 tot 15 jaar mee samenspeelt. En wij gaan samen een artistieke weg. Hè? We zijn samen zijn we een soort organisme. En samen moeten we spelen om niveau te behouden en liefst te ontwikkelen. Dus we moeten samen spelen. We moeten daar zijn met z'n allen. En het is een internationaal gezelschap. Zijn mensen wonen in Polen, komen met contrabasserijen uit Gdansk. Rijdt de contrabassist altijd met zijn contrabas naar Nederland toe. Het is heel internationaal. En wij zorgen voor die mensen. Dus wij hebben de afgelopen 2 jaar zijn wij niet gestopt met spelen. We zijn altijd gekeken wat kunnen we wel doen. Tot op het laatste moment. Omdat het gaat om je mensen, om het moment van het samenspelen. Want hoe deed zo je dat dan, wij. Judith? Gewoon welke gelegenheid dan ook aangrijpen om te kunnen spelen? Ja. En dus je hebt altijd, je project, het concertseries, en altijd denk je, wat gaan we doen als het niet doorgaat? En dan heb je plan B en plan C en tot op de dag voor. Je weet niet of het gaat lukken tot op het moment dat je speelt. En dat maakt dat het een uitputtingsslag is, toch? Ja, maar dus als je dan met de mensen bent, dan denk je, ja, we gaan toch door, wat dan ook. We hebben bijvoorbeeld ook toen hier alles dicht was, we hebben een van de violisten is concertmeester in Belgrado Symphony Orchestra. Toen zijn we daar naartoe gegaan. Daar was de open. Ja, hebben daar een project gespeeld. Ik zie Anton helemaal stralen terwijl jij dit vertelt. Dit is toch genieten, deze vrouw? Ja, om er gewoon zo voor te gaan. Ja, ik denk dat mensen die Holland Barok een beetje hebben gevolgd zijn nog relatief verwend, omdat dit de insteek is die steeds werd gekozen. Wat kunnen we in ieder geval doen? Ga maar uit van het minimale. En dat we het misschien maar alleen maar 1 keer voor een livestream kunnen spelen. Maar we maken het programma en we gaan iets doen. En is het wel open? Nou ja, dan is het een soort bonus dat we misschien nog in een zaal kunnen spelen. Maar daardoor bleef het gaande. En jij leest die nieuwsbrieven dan en je leeft ontzettend mee. Ook terwijl Judith dit vertelt, zie ik. Ja, absoluut. Ja. Zijn het toch ook saaie jaren voor je geweest, Anton? Ja. En ik denk dat dat te maken heeft met dat de kunst- en cultuursector is een beetje behandeld als het toetje of het toefje op de taart. Ja. Maar ja, weet je, kunst en cultuur gaat over schoonheid en troost. Ja. En op het moment dat er in je dagelijkse leven een heleboel schoonheid uit je alledaagse werkelijkheid weggaat, en dat snappen we met z'n allen, want we moeten ons een beetje aan beperkingen houden, dan moet je dus niet minder cultuur hebben. Dan heb je meer nodig om te zorgen dat schoonheid en troost er wel een beetje blijft. Ja. En dat we met elkaar, want het theater, maar ook muziek en film gaan over, we vertellen elkaar verhalen waarmee we ons leven duiden, waar we over zingeving nadenken. En dat is dus net zo goed als virussen en microbiologie ook een onderdeel van gezondheidszorg. Dat is geestelijke gezondheidszorg. En we horen nou langzamerhand, begint het tot ons door te dringen dat onze jeugd er een beetje aan kapot gaat. Maar het geldt voor volwassen mensen ook. Dus het is een kwestie van goed voor elkaar zorgen en onze geestelijke gezondheidszorg. Om te zorgen dat die sector niet alleen, wat Judith al zegt, niet open gaat, maar dat die open blijft. Ja. En daarmee zorgen we voor elkaar. Nou, prachtig. Anton, ja, beter kan je dat niet zeggen. Nee. Zo het leven zin heeft, zit het natuurlijk gewoon in die kunst. Ik bedoel, dat is nou helemaal zo. Ik dank jullie heel hartelijk. Judith, heel erg bedankt voor je komst en heel erg veel sterkte met dat orkest gewoon gaande houden en lekker spelen. Laten we hopen dat alles weer open kan. Anton, laten we hopen dat we gewoon lekker met z'n allen er weer naar kunnen gaan luisteren binnenkort. En jouw oproep aan de mensen, abonneer je op die nieuwsbrief, koop die kaartjes, geef wat je kan geven en ga ervoor. Dank jullie wel, jongens. Heel veel dank. Mogen jullie ook even weer staan en mogen jullie weer even voor de lege zaal Holland Barok en buigen. En Anton Langeler uit Groningen. Zijn we toegekomen aan ons volgende duo. De 18-jarige Romy van Beek is fan van Nandi van Beurden. En we beginnen even met... we luisteren eerst even naar Nandi, denk ik. Je hoeft niet live te zingen. Je hoeft niet te zingen, Nandi. Blaadjes van rozen en krakende kranten. Koperen ketels en warmvolle wanten. Pakjes verpakt met papier en metaal. Dat is nou iets waar ik zielsveel van hou. Dravende paarden en slagroom op stroedels. Klokken die luiden en schnitzel met noedels. Nee, dit gaat eeuwig door. Ja, eindeloos duurt dat lied. Gaat het meteen weer jeuken, Nandi, als je dat hoort? Ja. Ja, hè? Ik moet dat gewoon doen. Zo snel mogelijk. Wanneer was het voor het laatst trouwens dat je het liet horen? De 27e november. Wow. In Breda. In Breda, ja. Het is toch ook ongelooflijk, want je wordt met een hele grote televisieshow word je gekozen om die rol te gaan spelen. Ja, als een kanon afgeschoten. Als een kanon afgeschoten. Kanon op zoek piep. Naar Maria, en daar was ze, hoor. En daar was ze. Ja. Hoe zijn die afgelopen maanden voor je geweest? Nou ja, mensen zeggen heel snel, het was echt een rollercoaster. Maar als je letterlijk van dat soort pieken en dalen hebt, zoals wij, met spelen, niet spelen. Volle zalen, 30 man, de 200 man. Je wordt er duizelig van. Ja. Het is zo heftig, omdat de uitersten zo groot zijn. Als je speelt, dan drijf je zo op adrenaline. En wat er in een zaal ontstaat, daar krijg je zo'n energie van. Of je stopt er in ieder geval heel veel energie in ook. Mm-hmm. Maar zodra dat weggaat, slaat het compleet lam. Ja, en hoe vang je dat op? Door het in ieder geval wel thuis te blijven doen. Excuseer aan mijn buren. Ja. Ik heb hele dunne muren. Veel hard zingen thuis. Veel hard en hoog zingen. Ja, lekker belten. Ja, ook. En klassiek. Ja. Flink doorstoten. Maar ja, het is nooit te ondervangen door enkel dat thuis te doen. Je zult op de vloer en in theater het moeten blijven herhalen. En dat is ons nu onmogelijk gemaakt. Ja, en hoe vang je het geestelijk op? Het feit dat je dus vol adrenaline zit en dan ineens thuis op je tweezitsbank en niet naar het theater kan? Dat is niet op te vangen. Nee. Dat is nou net. Daar moet je nou gewoon doorheen. Daar moet je doorheen. Je kan Netflix kijken, je kan streamingdiensten aanschaffen. Tot maar het kan nooit opwegen tegen live in een theater spelen of het live ervaren. Want ik ben het artiest, maar ik ga zelf heel graag naar het theater. En dat is door niks te vervangen. En dat merk je. Ja. En ik ben ook ergens wel blij dat je merkt dat het niet te vervangen is. Dat er mensen dus thuis zitten met, oh, ik mis het zo. Ja. Gelukkig missen mensen het zo. Want als we er nu achter zouden hebben, dat jij het misbaar bleek. Ja, het is niet vervangbaar. Het is niet op te vangen. Romy, vertel eens, hoeveel haal je van musical? Heel veel. Ja. Wanneer is dat begonnen? Eigenlijk vroeger al, want toen wilden we zeg maar de Sneeuwwitje de film kopen. Maar toen werd het per ongeluk de musical. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Per ongeluk? Ja, en toen begon ik eigenlijk meer van musicals te houden. Toen was ik echt iets van 5 of zo. Dus, en daarna werd het natuurlijk de sprookjesmusicals. En daarna meer de volwassenen musicals. Maar dat is gewoon echt heel leuk altijd geweest voor mij. Ja. Om naar musicals te gaan. En musicals hebben toegewijde fans, hè? Ja. Ja? Hoe leef jij in een musicalwereld? Ja, eigenlijk een beetje. Want als fan leef je er soort van ook bij, zeg maar. Want zeg maar, als ik fan ben van Nandi, ik had ook een account aangemaakt van Nandi. En al tijdens het televisieprogramma. Ja, toen ben ik een beetje fan geworden van Nandi. Mm-hmm. Ja. Ik dacht van ja, dat moet ik wel eigenlijk vieren door een account te maken. En een fanaccount op Insta. Delen, ja, dat mensen ook kunnen zien van oh ja, leuk, dit heeft ze allemaal meegemaakt. Wat maakt Nandi Nandi? Oh god. Ja, nu komt het. Vast, ja. De gekkigheid, denk ik. En de spontaniteit en de leukheid, vind ik eigenlijk. Hoe leef jij met je publiek, Nandi? Ja, dat is bizar, want wat je al zei, musical publiek is een heel trouw publiek. Mm-hmm. Ja. Mensen die meermaals naar de voorstelling komen, zou denken, waarom zou je een godesnaam 2 keer naar dezelfde voorstelling gaan? Laat staan 20 keer naar dezelfde voorstelling. Omdat zij bewijzen wat wij iedere keer al proberen te zeggen, omdat het iedere avond anders is. Dat het niet te vervangen is als een film die je kan afspelen en stoppen en we kijken morgen verder of we kijken er morgen nog een keer. Mm-hmm. Het is iedere avond uniek en de ene keer speel ik of de andere voorstelling speelt mijn understudy en de bezetting verandert. Dat maakt het. Dat zij, ja, zij bewijzen dat voor ons. En de energie die een publiek geeft aan ons terug, die openheid, dat net ook al werd gezegd, ze stellen zich open voor het verhaal dat jij wil vertellen. En dat is zo'n dankbaar gebaar. Dat hoop je als docent voor een klas, dat hoop je als interviewer, ja. Dat hoop je als politicus die daar zijn speech aan het geven is, dat mensen naar je luisteren wat jij daar aan het doen bent. En het is toch iets magisch. Ik heb ook eens op een toneel gestaan. Je kijkt in een zwart gat. Ja. Af en toe hoor je wat gelach, soms hoor je helemaal niks. Chips. Sorry. En toch, ja, chips misschien ook. Ik ben inderdaad ook bij Sound of Music geweest. Dat is inderdaad ook gewoon een soort heel eten- en drinkfestijn. Ja. Maar goed, je kijkt in dat zwarte gat en toch is er iets van contact wat je hebt met die grote amorfe massa die er voor je zit van mensen. Dat is toch bizar? Dat is heel bizar. En dat kan ook alleen hier. En ik kan het is ook bijna niet uit te leggen. Als in het theater. Ja, ja. Je voelt dat het er is. En dat is dus het verschil met een film. Ja, je voelt ook dat het de ene avond heel anders is dan de andere avond. Ja. Ja. Dan denk je, oh ja, nee, dit is typisch. Dit is typisch Tiel. Oh, ik noem maar iets. Of ja. Dit is typisch Breda. Ja. We speelden in de Brabanthallen in Den Bosch. Omdat Theater aan de Parade op dit moment wordt verbouwd. Dat is een gigantische hal. Dat is helemaal geen theater. Daar hebben ze een theater ingebouwd. Het voelde voor ons alsof we op Lowlands stonden. En daar had ik ook nog nooit gestaan. Dus dat was een hele ervaring. Maar dat hele publiek dat in de entreacte, het spel tussen de twee actes, begon in te haken, mee te klappen, mee te jodelen. We wisten niet wat we meemaakten. Nou, dat gebeurt dan weer niet in het Martini Plaza bijvoorbeeld. Ja. Romy, waar heb jij Nandi voor het eerst gezien? Behalve op tv natuurlijk, maar eigenlijk was dat in de Brabanthallen. In de Brabanthallen. Ja, toevallig. Gekke Brabanthallen. Dat inhaken kwam van jou. Ja. Ja. Je hebt het in gang gezet. Iemand moet het beginnen. Ja. Ja. Maar vertel eens, wat gebeurde daar voor jou? Ik vond het, ja, dat was de eerste keer dat ik de show zag en ze kwam op en ik moest spontaan huilen. Want ik vond het zo, zo fijn om haar eindelijk in het echt te zien, in een musical. En dat was gewoon zo fijn, die zaal was echt heel groot en wij zaten zo op de voorstrijd, dus we konden echt iedereen goed in de gaten houden. Maar het was echt waarom heel erg leuk. Waarom moest je dan huilen, Romy? Ja, gewoon omdat het zoveel emotie met je meebrengt. Dat je eindelijk de persoon in het echt kan zien en de rol die zij eigenlijk verdiend heeft door het programma. Ja. Is je dat vaker overkomen of was het de eerste keer? Ja, de tweede keer is het ook overkomen. Oh ja? Weer bij Nandi. Ja. Nee, echt. Ja. Nandi, je maakt wat los. Ja. Dat is mooi om te horen, maar daarvoor doe je het. Je staat op een podium om mensen te raken, om iets in beweging te zetten. Dat zei de speldocent altijd, richt iets aan. Ja. En dat het liefst in de positieve zin van het woord, richt iets aan wat mensen meenemen, over gaan nadenken. dat iets emotioneel weer openbreekt bij iemand. We gaan heel snel weer bij jou huilen, dan. Het is, dat hoop ik. Hoop het. En richt iets aan. Heel graag. Richt iets aan. Is, hè. Richt iets aan. Dat tegel. Is gewoon de essentie. Dat is de tegel van vandaag. Dat is de tegel van vandaag. Richt iets aan. Door Gijs en jullie. Nandi heeft de tegel geleverd. Dank jullie allemaal voor jullie mooie verhalen. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen. De bus staat geparkeerd in Voorde, in de Achterhoek. En uw presentator is Petra Possel. Morgen in Kunststof. Een interview met schrijver en journalist Nausicaa Marbee. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Always gone. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Vanavond in Close-up. Een documentaire over de Israëlische kunstenaar Dani Caravan, die zijn levensgrote monumenten in Israël en Europa aan een kritische blik onderwerpt. Dani Caravan. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1.